ชาติของทุกสิ่งมันก็มีพัฒนาการแบบเป็นวัฏฏะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เป็นวัฏฏะที่เรียกว่าตั้งอยู่ในความไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนะก็รู้แล้วแต่อยู่ในวัฏฏะเหล่านี้ซึ่งอันนี้มันก็มาสัมพันธ์กับชีวิตของเรารวมทั้งสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนี่ในการดำเนินชีวิตคนเราในการทำงานเราก็รู้แล้วแต่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เข้าถึงหรือให้ได้บางสิ่งบางอย่างนี่จริงไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างอย่างเดียวคือมันหลายอย่างที่เรามีความปรารถนาที่จะได้มาแต่เมื่อได้มาแล้วนะก็ต้องรักษาเอาไว้เป็นธรรมดาที่จะต้องรักษาไว้ด้วยความหวงแหนหรือด้วยเพราะว่ารู้อยู่ว่ามันก็จะต้องถ้าไม่รักษามันไว้ก็จะเสื่อมสลายไปได้ง่ายแต่ไม่ว่าจะรักษายังไงในสุดก็ต้องถึงจุดที่เรียกว่าพัดพรากสูญเสียมันไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้มารักษาแล้วก็สูญเสียวัฏฏะสองวงนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันแล้วมันก็เป็นสิ่งที่กำหนดความเป็นไปของชีวิตของเราหรือจะเรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยหมุนวนรอบอยู่วัฏฏะนี่ก็ได้ชีวิตของเราหมุนวนอยู่กับเรื่องของการได้มารักษาแล้วก็สูญเสียมันหนีไม่พ้นกับเรื่องกับการหมุนวนล้อมรอบสิ่งเรียกวัฏฏะเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้มารักษาแล้วก็สูญเสียอันนี้เราเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมคือธรรมที่ทำให้โลกเป็นไปหรือว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนผลักดันโลกก็คือผลักดันชีวิตเราด้วยให้มันหมุนวนอยู่รอบสิ่งเหล่านี้ยิ่งถ้าคนที่ไม่มีปัญญามันก็จะถูกผลักชีวิตเราก็จะถูกผลักให้หมุนวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นจนหัวปั่นไปเลยก็ได้นี่เราลองพิจารณาดูการได้มารักษาและสูญเสียเนี่ยการได้มานี่ก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากไม่ใช่เรื่องง่ายได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติได้มาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจตำแหน่งหรือแม้ทั้งได้มาซึ่งลูกนะเดี๋ยวนี้จะมีลูกสักคนนี่มันยากเหลือเกินต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยบางทีหมดไปเป็นล้านก็ยังไม่ได้แต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามได้มาแล้วเนี่ยแม้จะยากแค่ไหนไอ้สิ่งที่ยากกว่าคือการรักษาได้เงินได้ทองมาได้ อำนาจมาได้ชื่อเสียงเกียรติยศมาหรือแม้กระทั่งได้ลูกมาแล้วในการที่จะเลี้ยงดูให้เติบใหญ่มันยากกว่าการที่จะทำให้เขาเกิดมาสิเลี้ยงดูรักเลี้ยงดูเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องการรักษาตำแหน่งรักษาชื่อเสียงรักษาเงินทรัพย์สมบัติอันนี้มันใช้พลังงานใช้ความพยายามมากกว่าไอ้ตอนที่จะได้มาสิเสร็จแล้วก็ในสุดก็ต้องเจอความสูญเสียแต่ถ้าจะพิจารณาดีเนี่ยไอ้สิ่งที่ยากที่สุดคือเมื่อสูญเสียพัดผ้ามันแล้วทำยังไงถึงจะไม่ทุกข์ตรงนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดซึ่งคนมักจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่ส่วนใหญ่ไปให้ความสำคัญกับเรื่องการพยายามให้ได้มามันจะมีหนังสือ how to เยอะแยะจะมีเรื่องเทคหนังสือเกี่ยวเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเทคนิคในการที่จะได้มาสิ่งต่างๆรวมทั้งได้มาซึ่งความสวยความงามความหนุ่มความรวยอันนี้หนังสือคอร์สต่างๆหนังสือต่างๆตำราต่างๆก็จะให้ความสำคัญเรื่องการได้มาทำไงจะได้มาด้วยวิธีที่เหนื่อยน้อยหรือว่าได้ผลทันใจแต่ว่าไอ้ที่จะพูดถึงการรักษามันกลับมีน้อยกว่าทั้งที่การรักษาเนี่ยมันยากกว่าการที่จะได้มาอย่างที่เขาพูดกันอย่างเช่นอำนาจรัฐยึดได้มาไม่ยากแต่พอได้มาแล้วจะรักษามันยังไงยากกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องอำนาจมันทุกอย่างการรักษานี่ได้มันยากกว่าการได้มาอยู่แล้วแต่ว่าตำราหรือว่าการให้ความสำคัญกับวิธีการรักษามันจะมีการพูดถึงเรื่องนี้น้อยกว่าเรื่องการได้มาแต่ที่น้อยที่สุดก็คือการที่จะสอนให้เราเผชิญความพัดพรากได้โดยที่ไม่เป็นทุกข์จะหาหนังสือธุรกิจที่ประเภทว่าล้มละลายแล้วไงหรือขาดทุนยังไงไม่เป็นทุกข์นี่หายากหรือว่าแก่ตัวแล้วทำไงจะไม่เป็นทุกข์หายากรวมทั้งว่าจะสูญเสียลงจากตำแหน่งแล้วยังไงจะไม่ทุกข์สูญเสียคนรักทำไงจะใจให้เป็นปกติได้นี่หายากส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องขั้นตอนแรกคือการได้มาเพราะว่าอันนี้มันคือสุดยอดของมนุษย์ที่ปรารถนาคือการได้มาแต่มนุษย์เรามักจะมองอะไรไม่ครบถ้วนรอบด้านว่าที่จริงแล้วการได้มานี้มันก็เป็นขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นเองมันมีสองขั้นตอนที่ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติคือรักษาเพื่อให้มันตั้งอยู่แต่ไม่ว่าจะรักษายังไงให้มันตั้งอยู่ยังไงในสุดมันก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วทำไงจะไม่เป็นทุกข์อันนี้ไม่ค่อยพูดถึงแล้วก็เหมือนกับการขึ้นเขานะส่วนใหญ่ก็คนจะให้ความสำคัญการขึ้นเขาทำไงจะขึ้นไปให้ถึงยอดเขาให้ดีสุดแต่ไม่ค่อยได้พูดถึงว่าแล้วลงมายังไงถึงจะไม่เจ็บตัวนั้นไม่ค่อยมี ที่จริงในบรรดานักปีนเขานี่ที่ช่ำชองนี่เขาจะรู้ว่าไอตอนปีนเขาไปถึงยอดเอเวอเรสต์นี่ยากแล้วแต่ตอนลงนี่ยากกว่าที่ตายตอนลงนี่เยอะมากไอ้ที่ขึ้นไปนี่ก็ก่อนจะขึ้นไปถึงนี่ก็ตายกันไปเยอะหรือบางทีไม่ถึงคนที่ไม่มีเรื่องไม่มีแรงก็ไปไม่ถึงมีเฉพาะคนส่วนน้อยที่ขึ้นไปถึงยอดแต่ว่าที่อันตรายก็คือตอนลงหรือว่าที่น่ากลัวคือตอนลงเพราะว่าอากาศมันแปรเปลี่ยนเร็วมากบางคนเพลินนะเพลินชื่นชมกับชัยชนะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอส่งสัญญาณไปให้เพื่อนเดี๋ยวนี้มันมีการส่งประเภทเรียลไทม์พอไปถึงยอดเอเวอเรสต์แล้วก็สามารถจะส่งสัญญาณไปบอกเพื่อนในอีกประเทศนึงว่าถึงแล้วถ่ายรูปส่งภาพผ่านดาวเทียมก็เพลินกันอยู่ตรงนั้นแหละบางทีมันใกล้ค่ำแล้วหรือว่าธรรมชาติผันผวนพายุมาเพราะว่าข้างบนมันแปรปรวนเร็วมากลงมาไม่ทันแล้วก็หลายคนก็อยากจะอยู่ให้นานกว่านั้นก็อุตส่าห์เสียเวลาเป็นปีๆกว่าจะขึ้นไปถึงนะมันไม่ใช่แค่ไม่กี่วันปีๆในการเตรียมจะพอไปถึงเบสแคมป์เบสแลนด์นี่ก็ไกลไปถึงสุดท้ายนี่ก็3 4เดือนเป็นเดือนทีเดียวยังไม่ถึงการเตรียมการใช้เวลาหลายเดือนถึงแล้วอยู่แค่ไม่กี่นาทีมันก็ไม่ยอมเพราะว่าก็ตายกันไปเพราะว่าลงมาไม่ทันงั้นไอการลงจะว่าไปแล้วมันยากกว่าลงแบบเป็นนะยากกว่าตอนที่จะขึ้นไปถึงอันนี้มันก็เฉลี่ยความสำเร็จทางโลกนะการได้มานี่ยากรักษานี่ยากกว่าแต่ที่ยากสุดคือพอลงหรือพัดพรากจากสิ่งนั้นแล้วไม่เป็นทุกข์แต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยสนใจกันไอ้ตรงนี้ทั้งที่ในชีวิตของคนเราไม่ว่าจะสำเร็จสูงสุดแค่ไหนยังไงมันก็ต้องลงจากความสำเร็จวันยังค่ำดาราที่มีชื่อเสียงพอแก่ตัวก็ไม่มีใครเชิญใครชวนไปแสดงนักเขียนระดับโลกก็แก่ตัวไปแล้วก็เขียนไม่ออกหรือว่าผู้ที่มีอำนาจไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนพอล้มป่วยเข้ามันก็สิ้นท่าอย่างสตาลินนี่พอป่วยเข้าหรืออย่างเลนินนี่ยิ่งใหญ่แค่ไหนพอป่วยก็ถึงแม้จะยังมีอำนาจอยู่แต่มันหมดสภาพไปแล้วระแวงกลัวคนจะมาทำร้ายกลัวคนจะมาใส่ยาพิษกระสับกระส่ายเพราะว่าตอนนั้นอย่าว่าแต่สั่งใครเลยสั่งมือสั่งขาให้เดินยังสั่งมันทำไม่ได้เลยสั่งลมหายใจให้หายใจเป็นปกติยังสั่งไม่ได้เลยนับภาษาอะไรจะไปสั่งใครนี่ก็เป็นภาวะขาลงนะของคนที่ยิ่งคือไงก็ต้องลงวันยังค่ำแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ทำใจไม่ได้ก็ตั้งที่รู้ว่าต้องเจอแต่ก็ไม่เคยเตรียมใจพ่อไม่ยอมรับความ นี่คือสิ่งที่ธรรมะเนี่ยมันจะสำคัญตรงนี้แหละเพราะว่าตอนเวลาที่ขาลงนี่มันสิ่งที่ต้องทำเลยคือทำใจไอ้ช่วงที่ได้มาแล้วก็รักษานี่เป็นช่วงการไปจัดการควบคุมกับสิ่งนอกตัวซึ่งคนเราถนัดนักเรื่องการจัดการกับสิ่งนอกตัวการไปจัดการไปควบคุมกับผู้คนสิ่งของแต่ว่าไอ้เรื่องการทำใจก็ไม่ค่อยได้เตรียมมาเท่าไหร่อันนี้เราตั้งอยู่ในความประมาทบางทีไม่คิดได้ซ้ำว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องไม่ว่าจะรักษายังไงพยายามแค่ไหนก็ต้องสูญเสียมันไปถ้ามันไม่ไปจากเราเราก็ไปจากมันมันก็มีแค่นี้แหละเหมือนกับตำแหน่งถ้าเราไม่ลงจากตำแหน่งมันก็จะต้องมีคนถีบเราลงด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือว่าด้วยกติกาที่มันบังคับให้ต้องลงอย่างเช่นเป็นประธานาธิบดีก็เป็นได้แค่2สมัยไม่อยากลงก็ต้องลงเพราะว่ามีกติกาไว้แต่ก็ทำใจไม่ได้ใช้เวลานานอย่างขนาดคลินตันนี่บอกหลังจากที่พ้นตำแหน่งไป7ปีแล้วเวลาไปไหนไปออกงานนี่บางทียังโหยหาเสียงดนตรีบรรเลงคือเวลาก็ไปงานมันจะมีดนตรีบรรเลงมันก็เพลงมาเลิกมหาชัยพอไปแล้วมันไม่มีเสียงบรรเลงเหมือนเมื่อก่อนเสียงบรรเลงต้อนรับยังสงสัยมันโหยหาว่าเราเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วหรือเนี่ย7ปีแล้วก็ยังทำใจไม่ได้แต่ตอนนี้คงจะทำใจได้แล้วก็ทำใจได้ก็ใช้เวลาหลายปีไม่เหมือนกับตอนที่ได้ตำแหน่งมามันใช้เวลาไม่นานแต่พอลงจากตำแหน่งทำใจได้ยากในการที่ในตอนเดียวกันการที่จะดูแลลูกให้โตนะใช้เวลานานมากใช้ความเพียรพยายามมากแต่พอเกิดลูกตายไปนี่โอ้ทำใจยากมากบางทีผ่านไป10ปีก็ยังไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์ที่ลูกสูญเสียไปอันนี้มันคือฉากของชีวิตหรือขั้นตอนชีวิตที่ต้องเกิดกับทุกคนคือความสูญเสียแต่ว่าผู้คนไม่เคยตระหนักและไม่เคยเตรียมตัวเพราะนั้นก็เลยลงเอยด้วยความทุกข์ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จอย่างไรจำนวนไม่น้อยตรงท้ายด้วยความทุกข์เมื่อกับหนังที่มันมาถึงจุดที่ความจุดสูงสุดของตัวละครแต่คนก็นึกว่ามันจบแค่นั้นจริงมันไม่ใช่มันยังมีต่อและตอนต่อนี่หรือตอนสุดท้ายก็คือความพัดพรากการที่ต้องลงอันนี้มันเป็นความจริงของชีวิตที่เราต้องตระหนักแล้วก็เตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มที่จะแสวงหาเพื่อให้ได้มันมาในขณะที่เราพยายามแสวงหาเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างมาเป็นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงกิตติยศก็ต้องเผื่อใจไว้เลยว่ามันสักวันหนึ่งต้องมีวันที่ต้องสูญเสียพัดพรากเวลาไปงานเลี้ยงก็ต้องรู้ว่างานเลี้ยงนี่ไม่ว่ามันจะเอกรเริกยิ่งใหญ่ยังไงมันก็ต้องมีวันเลิกลาเผื่อใจไว้ก่อนจะได้ไม่ไปตื่นเต้นดีใจมันมาก เพราะหลายคนพอถึงเวลางานเลี้ยงมันเลิกลาแล้วหงอยเลิกไปแล้วเนี่ยกลับมาอยู่คนเดียวทำใจไม่ได้นะเมื่อกี้นี่ยังมีผู้คนห้อมล้อมตอนนี้ไม่มีใครแล้วเหงาแล้วคนเรามักจะปล่อยชีวิตเป็นแบบนี้ทั้งที่ก็รู้เราก็มีปัญญาที่จะมองเห็นว่าไอ้ของที่เราดิ้นรนขวนขวายได้มานี่มันก็ชั่วคราวสักวันหนึ่งก็ต้องสูญเสียมันไปอยู่ที่ว่าเราจะยอมสูญเสียโดยดีหรือว่าจะถูกบังคับส่วนใหญ่เนี่ยถูกบังคับเสร็จแล้วก็เลยทำใจไม่ได้ถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องสละมันไปแล้วก็ทำใจไม่ได้คุณยายคนหนึ่งแกป่วยหนักล้มป่วยกระทันหันล้มป่วยเพราะอะไรเพราะว่าทับทิมที่เป็นของรักของห่วงของรักของห่วงนี่มันหายไปทำตกแล้วก็คนงานก็ไม่รู้ก็กวาดลงถังขยะไปสุดเลยนะไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแต่ว่าใจมันรับไม่ได้พระนี่ต้องที่เป็นหลานนี่ต้องลาพรรษาไปเพื่อที่จะไปปลอบใจหรือว่าไปบอกให้วางใจให้เป็นให้ทำใจให้ถูกอันนี้ก็เรียกว่าไม่สามารถจะยอมรับความสูญเสียได้งั้นถ้าเราได้ฝึกการทำใจไว้มันก็จะช่วยทำให้เมื่อเรามาถึงขั้นตอนของความพัดพาสูญเสียเราก็จะได้ไม่ทุกข์เราก็สามารถจะยอมรับมันได้แล้วขั้นตอนนั้นมันก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่จะดิ้นรนให้ได้มาเมื่อได้มาก็ไม่ยินดีมากนะเพราะถ้ายินดีมากนะเวลาเสียไปก็จะทุกข์ใจมากเหมือนกับอะไรก็ตามที่มันยิ่งลอยอยู่สูงเหนือพื้นดินมากเท่าไหร่เวลาตกลงมามันก็เจ็บมากเท่านั้นหรือแตกหักได้รุนแรงแค่นั้นถ้าไม่อยากให้ตกลงมาแบบเจ็บตัวหรือแตกหักก็อย่าไปปล่อยใจให้มันยินดีเพลิดเพลินกับมันมากก็คือว่าไม่ยินดียามได้ยามสมหวังแล้วก็เมื่อไม่ยินดียามสมหวังก็จะไม่เสียใจยามที่ผิดหวังหรือว่ายามสูญเสียในทางเดียวกันเวลามีคนชมเรานะเราก็อย่าไปลิงโลดมากเพราะถ้าเราลิงโลภมากหรือดีใจมากพอเขาไม่ชมเราก็จะเสียใจหรือว่าเขาชมเราแต่น้อยกว่าที่เคยชมเราก็เสียใจเกิดความลังเลสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ชมเรามากเหมือนเมื่อก่อนนี่ยังไม่พูดถึงการที่เขาตำหนิเรานะหลายคนเจอคำตำหนิไม่ได้เจอคำตำหนิก็ทุกข์อันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไปติดยึดเพลิดเพลินกับคำชมยิ่งพอใจในคำชมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ใจเมื่อเจอคำตำหนิมีคนถามว่าทำไงถึงจะไม่ทุกข์เวลาถูกตำหนิถูกวิจารณ์ก็ตอบได้ง่ายๆว่าก็เวลาเขาชมเราก็อย่าไปดีใจมากให้รู้ว่าคำชมกับคำตำหนินี่มันมาคู่กันมีแต่คำชมแต่ไม่มีคำตำหนินี่ยากไม่เป็นไปไม่ได้ เหมือนกับสารเสริญนินทามันมาคู่กันทำอะไรกันได้กับเสียมีกับหมดเจอกับจากพบกับพรากมันก็คู่กันใครที่ดีใจเวลาพบเวลาเจอเวลาได้ก็ต้องเตรียมใจไว้เลยว่าอีกไม่นานสักไม่ช้าก็เลยก็ต้องทุกข์เพราะหมดเพราะพรากเพราะจากเพราะเสียไปแต่คนเรามักจะไม่ค่อยมองช็อตนี้เท่าไหร่ไปมองแต่ไอ้ด้านที่มันเป็นเรื่องของการได้มาหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่มองไม่ครบถ้วนว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็จริงแล้วมันก็ต้องมีดับไปไม่ว่าเพราะนั้นไม่ว่าจะได้มาหรือรักษาได้ดีแค่ไหนก็ต้องเจอก็ต้องมาถึงการพัดพรากในที่สุดมองให้ครบถ้วนจะได้ทำใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วมาเป็นเช่นนี้นะเวลาถึงขาลงก็ยิ้มได้คนเราไม่เป็นว่าจะต้องมีความสุขเฉพาะขาขึ้นเวลาขาลงแล้วก็มีความสุขได้เพราะเราเตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่อยู่ในช่วงขาขึ้นบางทีดูเหมือนง่ายนะเวลาขึ้นนี่คนมักจะมองว่าขึ้นนี่ยากกว่าลงนะพอขึ้นนี่ต้องใช้ความเพียรมากใช้กำลังมากจริงไอ้ลงนี่ก็ไม่เบาทีเดียวมันหนักทั้งในเชิงกายภาพและจิตใจด้วยขาลงก็ต้องใช้เท้าก็ต้องรับน้ำหนักเข่าก็ต้องรับน้ำหนักการฝึกเนี่ยเราก็ไม่ใช่แค่บอกกับตัวเองหรือคิดว่าหรือเตือนตัวเองว่าสิ่งที่เราได้มาหรือรักษาไว้วันนี้พรุ่งนี้มันก็จะหลุดไปจากมือไม่ใช่จริงๆมันก็ไม่ได้ทำแค่นี้แต่ต้องฝึกใจของเราด้วยไม่ใช่แค่คิดเอาเฉยๆการที่เตือนตัวเองว่าสิ่งที่ได้มาไม่นานก็จะสูญเสียไปนี่เป็นเรื่องเป็นการใช้ความคิดซึ่งก็มีประโยชน์นะเป็นการเตือนสติเตือนใจแต่ว่ามันต้องฝึกใจไปด้วยก็คือการมีสติเวลาดีใจที่ได้มาก็เห็นความดีใจเห็นความดีใจแล้วก็วางมันลงซะดูมันเฉยๆเห็นความดีใจแต่ว่าไม่เป็นเวลาเสียใจเราก็เห็นมันแต่ไม่เป็นแล้วก็ฝึกตั้งแต่ในขณะที่เรายังมีเวลามีกำลังมีเรี่ยวแรงการเจริญสติเนี่ยมันก็คือการกลับมาตามดูรู้ทันใจของเราเราก็จะเห็นชัดเลยว่าในสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นความคิดอารมณ์ความรู้สึกก็ตามเนี่ยมันก็อยู่ในวัฏฏะนี่แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาไม่นานเห็นได้บ่อยๆเห็นได้ง่ายๆซึ่งก็ช่วยย้ำให้เราเห็นถึงความเป็นอนิจจังของสิ่งต่างๆที่อยู่นอกตัวเรารวมทั้งสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงแหนด้วยเราเริ่มต้นจากการที่เราเห็นวัฏจักร ของนามธรรมในเวลาปฏิบัติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวลาปฏิบัติใจมันสงบโอ้เกิดความพอใจแต่แล้วไอ้ความพอใจนั่นเองก็ทำให้กลายเป็นทุกข์ในยามที่ความสงบนั้นหายไปมันก็เห็นแล้วโอ้เป็นเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นกับความสงบเป็นเพราะเรามีความยินดีเมื่อใจมันสงบเพราะฉะนั้นพอมันไม่สงบก็เลยกลายเป็นทุกข์เกิดความยินร้ายขึ้นมามันก็ได้บทเรียนว่าสงบก็ช่างนะสงบก็รู้มันดูมันเฉยเมื่อใจเป็นปกติได้เวลาจิตสงบเวลามันไม่สงบขึ้นมาก็ไม่ทุกข์แต่ก่อนเจออารมณ์ที่เป็นบวกก็ไขว่คว้าหมายมั่นยึดครองพอเจออารมณ์ที่ไม่ชอบก็ผักใสดูไปดูไปก็เห็นแล้วไอ้เพราะความไอ้เพราะการผักใสนี่แหละที่ทำให้ทุกข์หน้าที่ผักใสเพราะว่ามันไม่เป็นไปได้มันไม่เป็นไปดังใจเป็นเพราะความยึดติดในสิ่งที่หลงไหลเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่จะช่วยได้คือการวางใจให้เป็นกลางเป็นกลางต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเจออารมณ์ที่เป็นบวกก็ไม่โผล่ข้อหาคือไม่ชอบคือรู้ว่าชอบก็เป็นเฉยวางใจเป็นกลางคือว่าชอบก็ตามชังก็ตามก็รู้ทันหรือว่าไปมากกว่านั้นคือไม่ยินดียินร้ายกับมันงั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะวางใจเป็นกลางกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้มันก็ช่วยทำให้ความเป็นปกติในใจเกิดขึ้นและสามารถที่จะมีท่าทีต่อสิ่งต่างๆนอกตัวเราได้ดีขึ้นเวลาได้มาก็ไม่ได้ยินดีอะไรมากซึ่งก็ทำให้เวลาเราสูญเสียมันไปก็ไม่ได้เสียใจอะไรก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติการฝึกใจให้เป็นการฝึกใจให้เป็นกลางต่อทุกสิ่งเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยการวางใจเป็นกลางต่อนามธรรมที่เกิดขึ้นในใจหรือเป็นความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์ก็ตามมีความที่เกิดขึ้นมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้มันแล้วก็ไม่ได้รังเกียจมันหลายคนปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์ว่าทำไมฟุ้งซ่านเหลือเกินอันนี้แสดงว่าใจยังเป็นลบต่อความฟุ้งซ่านอยู่ยังเป็นลบต่อความคิดที่จรเข้ามาหลายคนเห็นความคิดที่จรเข้ามาแต่ไม่เห็นอาการที่เป็นลบต่อความคิดนั้นเห็นรู้เห็นความโกรธแต่ไม่รู้ทันอาการที่ผักใสความโกรธเห็นความเบื่อรู้ว่าเบื่อแต่ไม่เห็นใจที่มันผักใสความเบื่อนั้นก็เลยเป็นทุกข์ความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหาคือความไม่ชอบการไม่ชอบความฟุ้งซ่านความโกรธไม่ใช่ปัญหาคือใจที่ไม่ชอบความโกรธตอนที่ไม่ปฏิบัติก็หลงเพลินไปตามความโกรธแต่พอเริ่มมาปฏิบัติก็จะสวิงไปอีกทางหนึ่งคือต่อต้านมันต่อต้านความคิดฟุ้งซ่านต่อต้านความโกรธ ึ่งก็ทำให้เครียดหนักเข้าไปใหญ่พอต่อต้านความกลัวเข้ามันก็เลยมีความหงุดหงิดไม่พอใจขึ้นซ้อนขึ้นมากลายเป็นโกรธซ้อนโกรธโกรธที่ตัวเองมีความโกรธส่วนใหญ่ก็พอจะรู้ทันความโกรธอันแรกแต่ว่าไอ้โกรธอันหลังที่เป็นตัวซ้อนขึ้นมานี่ไม่เห็นอันนี้เพราะมันก็เลยทำให้ทุกข์มากขึ้นมีความฟุ้งซ่านก็เลยทุกข์เพราะความฟุ้งซ่านแต่จริงความฟุ้งซ่านไม่ได้ทำให้ทุกข์นะแต่ว่าที่มันทำให้ทุกข์คือใจที่มันผักใสความฟุ้งซ่านนี่คือไม่เป็นกลางนักปฏิบัตินี่ต้องฝึกให้เห็นนะให้เห็นว่าเรามีท่าทีที่เป็นลบต่ออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจอย่างไรบ้างนั่นถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆใจฟุ้งซ่านก็ธรรมดามันฟุ้งซ่านแล้วก็ธรรมดาเพราะว่าเราไม่ผลักไสไม่ต่อต้านมันเห็นมันเหมือนกับมีคนมันก็มีหมาแล้วกันนะหมาข้างถนนมันผ่านเข้ามาหน้าบ้านก็ดูมันแต่ส่วนใหญ่ก็ไปไล่เตะมันไปไล่ตะโกนด่ามันเหนื่อยเปล่าก็เพียงแต่ดูมันจะเดินผ่านหน้าบ้านมันจะเข้ามาในบ้านก็ดูมันอย่าไปเสียเวลาไล่เตะมันมันทำให้เหนื่อยคืนทำงานเหนื่อยนะเพราะว่ามันจะมีหมาข้างถนนมาผ่านหน้าบ้านวันนี้นี่ไม่ใช่แค่ตัว2ตัวเป็น10ตัว20ตัว30ตัวหรือเป็น100ตัวคือไปเตะมันแล้วไปไล่เตะมันทุกตัวนี่เหนื่อยนักปฏิบัติบางทีเป็นดังนั้นนะเห็นความฟุ้งซ่านเข้ามาก็เข้าไปผักสายไล่ส่งมันแล้วมันไม่ใช่มีแค่อันเดียวมันมาเป็นร้อยเป็นพันแต่ถ้าเราดูมันแล้วก็รู้ทันอาการของใจเวลาเท้ามันจะขยับไปไล่เตะมันก็รู้ทันใจที่มันเป็นลบต่อความฟุ้งซ่านนั้นแล้วก็ปรับใจเป็นกลางก็ช่วยทำให้เราสามารถจะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยใจปกติและท่าทีอาการของใจแบบนี้แหละที่เวลาเราไปทำงานเราทำงานพยายามเราก็ทำไปตามหน้าที่ได้มาหรือได้ความสำเร็จก็ไม่ได้ดีใจสาที่รักษามันก็รักษามันโดยที่ใจไม่เศร้าหมองไม่ทุกข์และเมื่อเสียมันไปใจก็เป็นกลางไม่เสียใจก็เลยยังอยู่ในโลกได้โดยที่ไม่ทุกข์ยังเจอกับวัฏฏะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยใจไม่ทุกข์รักษาได้มารักษาและพัดพรากเมื่อถึงเวลาพัดพรากก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่หมดเนื้อหมดตัวอันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้เราอยู่ในโลกนี้ได้มีความสุขโดยที่ไอ้วัฏจักรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่สามารถจะมาเป็นนายหรือทำร้ายเราได้ก็ทำให้อยู่ในโลกอย่างมีความสุขได้ไอ้ธรรมกับโลกไม่ได้แยกจากกันถ้าเรามีธรรมเข้าใจธรรมดีๆอยู่ในโลกก็อยู่ได้อย่างมีความสุขไม่เป็นทาสของโลกไม่ถูกโลกครอบงำแต่ว่าอยู่เหนือโลกมากกว่าอ่ะชาญนี่ก็พูดกันเท่านี้